Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin. Bugün Açık Gazete tatilde biliyorsunuz. Ömer Madra yok. Ama telefonda bir konuğumuz olacak. Konumuz da bundan 12 gün önce 1 Eylül günü başlayan yeni avcılık, su ürünleri avcılık sezonu. Su ürünleri avcılık sezonu bu sene bayağı tartışmalı başladı biliyorsunuz. İşte gırgır avlanma boyu meselesi, balıkların avlanacağı minimum boy nedir meselesi. Geçen seneden beri tartışılan meselelerdi. Bu sene de ilginç bir çekişmeyle başladı. Balıkçıların boykotuyla başladı ve çeşitli medyada da aslında bu konuyu bayağı bir değişik ele alan, şimdi konuşacağız, yayınlar olmaya başladı her iki taraftan da. Ama burada ilginç noktalardan bir tanesi mesela Greenpeace'in, yıllardır bu konuda çalışan Greenpeace'in yeni av sezonu yeni umutlarla başlıyor diye bir basın açıklaması yapması mesela. O nedenle de bugün biraz sonra Greenpeace'ten Banu Dökmecibaşı'yla bir bağlantı kuracağız ve bu konuyu konuşacağız. Ne demiş? Çok kısa onu söyleyelim. 1 Eylül 2012 günü yeni sezon başlıyor. Bu bir gün önce yaptıkları bir açıklama. Bu yeni yayınlanan su ürünleri tebliğine yapılan değişikliklerin nasıl uygulanacağı çok önemli. Balıkların yasal avlanma boylarında yapılan değişiklikler, gırgır avcılığına getirilen yeni derinlik sınırı ve İstanbul adaları için belirlenen gırgıra kapalı alan kararları bizce sürdürülebilir balıkçılık adına atılan en önemli adımlar diyor Greenpeace. Ve hatta bu şeyin şu anki tebliğdeki ticari balık türlerinin avlanma boylarının Greenpeace'in 2 yıldır sürdürdüğü seninki kaç santim kampanyasıyla önerilen boylar olduğunu söylüyor. Bu tabii önemli bir nokta ve burada umut verici bir gelişme olduğunu söylüyor. Burada Banu Dökmecibaşı şöyle demiş: yıllardır sürdürülebilir balıkçılık adına olumlu adımlar atılması ve denizlerimiz üzerindeki sömürünün bitmesi için mücadele veriliyor. Yeni tebliğde öncelikle yavru balık avının önüne geçilmesi için ilk adım olan avlanma boylarındaki değişikliklerden memnunuz. Kalkan için önerdiğimiz 45 santim, levrek için 25 santim, sinagrit için 35 santim avlanma boyu kararlarını, adalarda gırgıra yasak alanlar ilan edilmesi, gırgır avcılığına yeterli olmasa da şu an için 24 metre derinlik sınırı getirilmesi gibi kararları takdir ediyoruz diyor. Ve bugüne dek yüz binlerce imza, on binlerce dilekçe, faks, telefon ve hatta kalemleri ve mesajları ile kampanyalarımızı destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz diyor. Ve şöyle bitiriyor: şimdi önemli olan bu kararları uygulayabilecek denetim mekanizmasının sağlıklı işlemesi. Aksi takdirde ne ekosistem ne de balıkçılar bu kararlardan bir fayda göremez. Bunun detaylarını konuşacağız. Henüz bağlantı kuramadık. Biraz sonra bir küçük müzik arası verelim. Teknik bir arıza olabilir. Ondan sonra Banu Dökmecibaşı ile görüşelim. Ben sonlarda çalacaktım ama şimdi bağlanamadığımız için başa alıyorum. O zaman balık ve balıkçılık üzerine konuşacağız. Benim hemen aklıma otomatikman Goran Bregovic'in Arizona Dream'deki parçası, Arizona Dream'in sonundaki parçası geldi. Hani balık düşünmez çünkü her şeyi bilir diyen parça. Biraz onu dinleyelim, sonra telefon bağlantısını yapacağız. Thank you. film about a man and a fish. This is a film about a dramatic relationship between man and fish. The man stands between life and death. The man thinks. The horse thinks. The sheep thinks. The cow thinks. The dog thinks. The fish doesn't think. The fish is mute. Expressionless. The fish doesn't think because the fish knows everything. Telefon bağlantımızı kurduk bu arada. Goran Bregovic'in Arizona Dream'den This is a Film'den bir bölüm dinledik. Banu, günaydın. Günaydın. Evet, Greenpeace Akdeniz Denizler Kampanyası sorumlusu Banu Dökmecibaşı. Banu, seninle bağlantıyı kurmaya çalışırken ben biraz yeni av sezonu yeni umutlarla başlıyor diyen açıklamanızdan bir şeyler okudum. Bunun da aslında yani çok alışıldık bir şey olmadığını söyledim. Sen ne düşünüyorsun? İlk defa böyle umutlu bir açıklama, ilk defa değilse de hani nadiren umutlu bir açıklamayla başlıyorsunuz. Şu anki durumu evet. Kısaca bir açıklayabilir misin? Nedir şu anki durum? Evet, aslında bu sene o açıdan gayet olumlu geçiyor galiba. Önce GDO'larla ilgili güzel haberler alındı. Şimdi de tebliğle beraber balıkçılıkla ilgili de bir takım adımlar atılınca biz de memnunuz durumdan. Ama açıkçası yani tebliğde tabii ki bizim özellikle 2 yıldır üzerinde durduğumuz üreme boyuna gelmemiş balıkların avlanmasını engellemek amacıyla balık boylarının değişmesi konusu vardı. Bu konuda oldukça iyi adımlar atıldı. Yani geçen yıl hatırlarsın Lüfer ve Orfoz Lahos'ta değişiklikler yapılmıştı. Bu senede kalkan, levrek ve sinarit boyları arttırıldı. Ve bizim bir bilimsel kurulla beraber çalışıyorduk. Onların önerdiği ölçüleri hemen hemen aynı tutuyor. Dolayısıyla bu anlamda tabii çok iyi bir takım gelişmeler bizler açısından da balıkçılık açısından da olduğunu düşünüyorum. Onun dışında da birkaç özellikle çok fazla tartışma çıkaran şu gırgırların derinlik konusu var. Evet, nedir o? Gırgır avcılığını. aslında şöyle gırgır avcılığını ve tabii ki yoğun av baskısını kıyıdan bir miktar uzaklaştırabilmek amacını güdüyor bu karar. Aslında baktığında bizlerin en baştan beri önerdiği, bizlerin derken sadece Greenpeace değil, aslında balıkçı birliklerinden İstanbul Birlikleri onlara destek veren başka birliklerin de teklifi idi bu 50 metre derinlik sınırı getirmek. Ve bizler de STK'lar olarak bunu destekledik. Çünkü bütün dünyada böyle bir derinlik sınırlaması var. Avrupa Birliği'nde 50 metre. Başka yerlerde farklı derinliklerde biraz denizin özelliğine bağlı olarak. Bizde ise bu zaten 18 metre gibi son derece kıyıda. Ve pek de kabul edilir bir derinlik değildi. Dolayısıyla gırgırların kıyıda bu kadar yakın avlanması, sığ suda avlanması hem yavru balık avını arttırıyor, hem göç zamanı kıyıdan gelen ve de henüz üremek için gelen ve henüz boyu küçük olan balıkların hedeflenmesine neden oluyor. Ekosisteme olan zararının dışında tabii ki kıyıda avlanan kıyı balıkçısının da hakkını almış oluyor aslında. Dolayısıyla bu 50 metre üzerinden teklif götürüldü. Fakat sonra Haziran'da danışma kurulunda 30 metre olarak tartışmaya sunuldu. Dolayısıyla zaten ve 24 metre çıktı, bir düşüş oldu. Birdenbire 24 metreye düştü sonra, öyle mi? Ve karar olarak 24 metre çıktı. Sanırım bu da daha çok gelecek tepkilere bir çeşit daha azaltmak amacını güdüyordu. Yani bir anda 30 metre olmasın diye. Ama dediğim gibi bu yalnız balıkçı birlikleri değil, bütün akademisyenler tarafından da çok desteklenen bir karar. Yani 50 metre götürüldü teklif olarak. 30 metreye de şu an başlamak için çok uygundur. 30 metreden en azından başlansın, bu derinlik sınırı dendi. 24 metreye de bizler olumlu bir gelişme olarak bakıyoruz. Çünkü 24 metrenin bile çıkardığı tartışmayı düşününce bu geçiş sürecini biraz yavaş yavaş yapmak gerektiğini anlıyoruz. O yüzden olumlu bir takım gelişmeler var ama burada tabii çok önemli bir nokta bunların uygulaması. Yani evet. Her şey olumlu gözükse de işte tartışmalar yapıldı, kıyametler koptu. Balıkçılar protesto ediyoruz dedi. O da bir grup balıkçı aslında sadece. Biz de dedi ki biz bakanlığın bu kararının arkasındayız. Akademisyenler de aynı şeyi söyledi bütün STK'larda. Şimdi tartışma durmuş gibi gözüküyor. Ama işin uygulama kısmından endişeliyiz tabii hepimiz. Yani daha genellikle bu tür mücadeleler işte karar alıcılara, devlete, işte yönetimlere karşı falan verilirken bu sefer ağırlık noktası sektöre kaymış gibi görünüyor sanki, değil mi? Yani sektör, evet, aslında direnişte, aslında baştan beri öyle. Lüfer meselesinde de tabii, aynı tabii. Direniş söz konusuydu ve aslında sektör alınabilecek, yani aslında bakanlığın örneğin ya da kamu kurumlarının bir şekilde alabileceği kararları engellemek için elinden geleni yapıyor gibi görünüyor. Ama bu hangisi? Kesinlikle. Sektörün neresi acaba? Bir de onu konuşmak lazım. Çünkü mesela Hürriyet Gazetesi'nde şöyle bir haber vardı. Diyor ki bilim bulmaya çalışayım. Değerlendiriliyor dediği için kimse kimin dediğini söylememiş ama bu 24 metre çıkarılması ekolojik yönden doğru, ekonomik yönden yani balıkçı ve tüketici açısından yanlış bir karar olarak değerlendiriliyor. Kim değerlendiriyorsa. İşte evet. Bu ne demek mesela? Yani. Şimdi şöyle aslında tabii belli bir yani sektörün de içerisinde sadece belli bir kesimi çekip alıyor bazı medya kuruluşları ya da onların getirmiş olduğu yorumları ön planda veriyor. Halbuki uzun bir süredir, yani bu tartışma başladığından beri hepimizin de yapmaya çalıştığı biraz da küçük balıkçıya söz hakkı verilsin. Bakalım onlar ne diyor? Çünkü Türkiye'deki filonun %90'ını küçük tekneler oluşturuyor. Geriye sadece %10'luk işte troll ve gırgır dediğimiz endüstriyel avcılara ait tekneler kalıyor. Halbuki pazarın %90'ını bu %10'luk tekneler götürüyor. Dolayısıyla burada çoğunluk olan küçük balıkçıya pek söz hakkı verilmedi açıkçası. Halbuki onlar kesinlikle bu kararı destekliyorlar. Ve burada yine bu gırgır konusunda karşı çıkan grup gırgırcı da aslında hepsi değil. Yani o da belli bir grup. Bu daha çok Marmara ve Karadeniz bölgesinde büyük tartışma getirdi. Marmara'da da işte tam sezon açılışında biliyorsun işte lüfer ve palamut sezonu başlayacak. Dolayısıyla ilk göçün başladığı zaman da kıyı kesimlerindeki balığı, yani daha ufak boyuttaki balığı kaçırmak istemiyorlar. Bütün kavga bu. Dolayısıyla burada yani sektörün bir bölümü için evet bir ekonomik kayıp söz konusu olacaktır. Ama uzun vadede ne olacak tabii? Tabii uzun vadede kesinlikle bunun getirisini hem küçük hem büyük balıkçı alacak. Ama bizde sabır yok. Böyle bir şeyi karşılayabilecek durumda olmadıklarını düşünüyorlar. Çünkü sektörün içerisinde de çok ciddi tabii ekonomik sorunlar var. Stoklar azaldıkça ve bu az stoğa karşı koskoca bir filo paylaşmaya çalıştığı için tabii ki balıkçılığın ekonomik getirisi artık eskisi gibi değil. Peki bu yıllardır bu işin içinde hayatı denizde geçen insanlar sonuçta bu karara karşı çıkanlardı aslında çoğunlukla herhalde. Ama kendileri de herhalde bu stokların giderek azaldığını, ne bileyim 5 sene önce 10 sene önce çok daha fazla balık avlayabildiklerini biliyorlar. Peki bu gelecekte çok daha azalacağına dair siz görüşüyorsunuzdur. Yani bir şeyleri yok mu onların da, bir kaygıları? Şimdi tabii böyle şeyler karşılıklı konuştuğunuzda sohbet havasında herkes bir takım şeyleri kabul etme durumunda kalıyor. Tabii ki av oranlarına bile baktığımızda bütün balık türlerinde av miktarında zaten düşüş var. Ki bu sadece Türkiye'nin sorunu değil, bütün dünyada aynı düşüş yaşanıyor. Bugün dünya balık stoklarının %60'ının hatta %70'inin tükendiğini söylüyor Gıda Örgütü, Dünya Gıda Örgütü. Bunda tabii iklim değişikliğinin de payı var. Değil efendim? Mi? Bunda iklim değişikliğinin de büyük bir payı var. Olmaz mı? Tabii iklim değişikliği, kirlilik. Sadece avcılık değil yani. Ama denizlerdeki şu andaki tahribatın en önemli sorumlusu aşırı avcılık olarak görülüyor. Hmm. En azından bilimsel camiada. İkinci olarak kirlilik geliyor. Hmm. Ve bu arada tabii iklim değişikliğinin zaten etkilerini daha henüz anlamaya başlıyoruz açıkçası. Bunun birebir balık stokları üzerindeki etkisini net olarak görebileceğimiz daha veri elde edilmiş değil. Ama çeşitli tabii etkilerle işte suyun ısınması, yabancı türlerin girmesi gibi veriler şu anda artık gözle görülür duruma gelmeye başladı. Dolayısıyla bunların hepsi birleştiği vakit zaten aşırı av baskısı, giderek yok olan türler, giderek azalan stoklar ve tabii ki giderek azalan bir ekonomik getiri var balıkçılık sektöründe. Bunu tek çare olarak da bütün dünyadaki trend şu anda endüstriyel avcılığı kısıtlamak, filoları küçültmek ve stokları koruyabilmek için de koruma alanları oluşturmak. Yani bu sadece Türkiye'nin sorunu değil, sadece bizim yapmamız gereken bir şey değil. Ama biz de bundan geri kalmamamız lazım. Çünkü küçük ölçekli balıkçılığın, sürdürülebilir balıkçılığın artık eskisi gibi desteklenmesi ve sektörde asıl alması gereken yeri alması gerekiyor. Yani endüstriyel avcılıkla bu işi bu kadar yoğun av baskısıyla götüremeyeceğimiz ortada. Peki, yani bütün veriler ve Dünya Gıda Örgütü'nün bile diyorum çünkü bunu en muhafazakar, yavaş davranan örgüt ama onların bile artık itiraf ettiği bir noktadayız. Peki şimdi sezon açılalı bir hafta 10 gün falan oldu. 10 günü geçti hatta. Bu arada siz ne gözlemliyorsunuz? Yani mesela bu gırgırlar bu derinlik kuralına uyuyor mu? Ya da yavru balık avlama sınırları, daha doğrusu yasağı uygulanıyor mu? Nedir durum? Yani balık, yani henüz denizde bir gözlem yapmaya çıkmadık. Ama balık pazarlarındaki gözlemlerden ne yazık ki henüz daha av boylarına, yasal boylara uyum görünmüyor. Geçen yıl da aynı şey olmuştu. Yani lüferde özellikle bütün sezon Çin yapıp satılıyordu. Ve buna karşı o kadar ihbara rağmen önüne geçilemedi. Şimdi bu tabii sezonun başı ama daha başından aslında bakanlığın olumlu adımlarını istikrarlı bir şekilde devam ettirip denetim mekanizmasını artık çok ciddi bir şekilde kurması gerekiyor. Çünkü bence denetim mekanizması organize bir şekilde işlemiyor. En büyük sorunumuz o. Yani bugün ihbar hattını aradığınızda da bir gün sonra ihbara karşılık gelip orada kontrol yapılıyorsa yapılıyor. Ama yine de ihbarın herhalde etmiyor. İhbarın yine de bir baskı oluşturma gibi bir faydası tabii, var herhalde değil mi? Tabii. Yani sonuçta bugüne kadar bu kadar kamuoyu yaratılmasaydı bu kurallar, bu kanunlar da, bu yasalar da çıkmayacaktı. Bu ihbar yani, nasıl yapılıyor? Olmayacaktı. Nasıl yapılıyor bilmeyenler için? 174'ü arayarak ihbar hattı bakanlığın. Alo 174 orayı arayarak ihbar edilebiliyor. Tarım il müdürlükleri aranabilir doğrudan. Ama orada da muhtemelen ihbar hattına yönlendiriyorlar genellikle. Artı bu bahsetmiş olduğumuz balık boyları, gırgır derinliği ve hatta İstanbul Adaları çevresinde biliyorsunuz büyükçe bir alan gırgır ve çevirme ağlarına kapatıldı. Bu da çok önemli bir adım. Evet. Yani bir çeşit balıkçılığa kapalı koruma alanı yaratıldı. Evet, yani özellikle herhalde balıkların çoğaldığı sığ suları korumak için mi bu? Ya tabii. Evet. Bir de ada çevresi, özellikle İstanbul Adaları çevresi aslında son derece zengin ve hassas ekosisteme sahipti. Ama yıllar içerisinde o kadar çok avcılık yapıldı ki. Ve tabii ki kirlilik, Marmara'daki kirlilik. Oradaki ekosistemi çok etkiledi. Şimdi belki böyle bir koruma alanıyla oradaki ekosistem tekrar toparlanabilir. Benim ama hep merak... tabii hepsi uygulanırsa, yani uygulanmazsa boşa çıkacak bu çabalar. Benim hep merak ettiğim bir şey vardı. Seni bulmuşken ve konu açılmışken onu da sorayım. Bu İstanbul'da neredeyse doldurulmayan kıyı kalmadı. Bu kıyı doldurma meselesi de balıkların üreme alanlarını etkilemiyor mu? Kesinlikle, kesinlikle etkiliyor. Şu anda hatta Küçük Yalı'da böyle bir proje var ve başladı da bildiğim kadarıyla. Ne yazık ki yani bu önüne geçilmez bir şekilde gittikçe büyüyoruz. Bir dönem Karadeniz'de Karadeniz'de de var. Çöp alanı olarak dolduruyorlardı. Yani sonra otoyol olarak yapılmadan önce. Evet, çöplükleri orada olup sonra üstüne yol yapıyorlardı. Evet. Şimdi zaten karayolu geçti. O vakit Karadenizler kendileri dalga geçiyorlardı. Yakında Rusya ile birleşeceğiz, biraz daha büyük uzatırsak kıyı diye. Yani İstanbul'da da ne yazık ki böyle bir kıyı doldurma çılgınlığı var. Dediğim gibi Küçük Yalı'da şu anda büyük bir proje var. Bu kesinlikle o bölgelerdeki, özellikle işte bütün oradaki taşlık alan, yumurtlama bölgeleri, üreme alanlarını yok ediyor. Yani hem oraya koruma alanı ilan edip hem de kıyıyı doldurursak tabii bir anlamı yok. Yani şimdi bir de adaların çevresini doldurmaya başlıyorlarmış biz bunları konuşurken. Yani evet, o zaman zaten önce bir olumlu karar alıp adım atıp ondan sonra bunu daha da kötü bir kararla yok etmek çok bize uygun bir tavır, ama bunu yıkmak için elden geleni yapıyoruz. Peki troll meselesi ne oldu? Geçen sene çok tartışılan bir konuydu bu da. Evet, aslında bu senede yakın bir zamanda gündeme gelir tahmin ediyorum. Çünkü sezonla beraber onlar da tabii göç zamanı başlayınca, balık göçleri, onlar da hareketlenmeye başlıyor. Geçen yıl ve önden önceki yıl bu konu çok gündemdeydi. Ve aslında o konuda da olumlu adımlar atıldı. Ama henüz çözüme ulaşmış değil. Ne gibi olumlu adımlar? İstanbul Valiliği, valinin bir, özellikle emriyle İstanbul Valiliği altında bir yasa dışı avcılıkla mücadele komisyonu kurdular. Özellikle trollere yönelik. Bu komisyon işte Sahil Güvenlik Tarım İl Müdürlüğü, valilik görevleri, yani resmi kurumlardan oluşan bir komisyondu. STK'lar yok içerisinde. Ama o dönemde hatırlarsan çok yoğun şekilde sahil güvenliği ve polis, deniz polisinin baskınları oldu. Yasa dışı trollere arka arkaya ve organize bir şekilde çalışınca bu işin yapılabileceğini gördük hepimiz. Bir 7 Eylül limanı yaptılar. Yani tekneye el koyma hakkını kullanmıyordu bugüne kadar sahil güvenlik veya deniz polisi. Tekneye el koyma haklarını kullanmaya başladılar. Yasa dışı avlanan tekneyi yakalayıp el koydular ve 7 Eylül limanına çekebildiler. Bugüne kadar öyle bir liman olmadığı için kooperatiflere veriyorlardı o tekneleri. Kooperatifler de tabii bu sefer yasa dışı avcılarla karşı karşıya kalıyordu. Yani kooperatifine kabul ettiği için o tekneyi. Bunu ortadan kaldırmak için 7 Eylül limanı yapıldı. Bu da çok tabii önemli bir gelişmeydi. Ancak hala yasal boşluklar var. Yani mesela mahkeme kararı o teknenin tekrar sahibine geri verilmesini karar verdi. Dolayısıyla adam belki 6 ay denize çıkamadı. Mülkiyet ama 6 ay sonra teknesini geri aldı. Mülkiyet hakkı. Bu da işte kabahatler kanununda malına el koyamazsın dendi. Halbuki su ürünleri kanununda ise el koyabileceği yazıyor. Evet, peki ben yasa dışı troll dedin ya, yasal troll nasıl oluyor? Yani hangisi yasal, hangi noktada yasal hale geliyor troll? Şöyle, bir kere Marmara Denizi'nin tümünde troll yasak. Hı hı. Boğaz'da da yasak. Boğaz'da, İstanbul, işte Boğazlar ve Marmara Denizi'nde troll gördüğünüz vakit o yasa dışıdır zaten. Evet. Boğazlardan geçmesi, yani başka bölgeye avlanmaya gidiyorsa da malzemesinin mühürlenmiş olması gerekiyor. Yani öyle ağ üzerinde her an kullanıma hazır bir şekilde ben buradan geçiyordum diyemez. Evet. Dolayısıyla çok, aslında bu çok eski bir yasa üstelik de. Çünkü Marmara Denizi'nin ekosistemi son derece hassas. O yüzden de troll çok uzun yıllar önce yasaklanmış ama ne yazık ki göz yumulmuş. Yani Haliç'te gözümüzün önünde Sarayburnu'nda troll çekiyorlar. adalar civarında. Hala değil mi? Yani geçen sene Greenpeace'in yaptığı yani şeyler var, eylemler de vardı mesela. Tabii tabii, arka arkaya birkaç tane yakaladık. İşte işte bir takım yöntemleri var. Malzemelerini bırakıyorlar suyun dibinde. Sonra o malzemeyi de bulduk. Deniz polisi geldi, çıkarttı. Ama tabii sürekli bir devriye gezmesi bir STK'nın mümkün değil. Bu sembolik bir çalışmaydı. Birkaç sefer yakalatıp. Bunun üzerine o komisyon kuruldu. Sahil güvenlik bu konudaki çalışmalarını zaten anlattı. Ama dediğim gibi daha henüz sorun çözülmüş değil. Karadeniz'de çünkü serbest mi trol? Belli alanlarda yasak yerler var Türkiye'de. Ege'de de aynı şekilde. Ama oralarda da ne yazık ki bu yasaklar deliniyor. Yani bazı bölgelerde serbest. Bazı, mesela İzmir Körfezi'nin içerisinde belli alanlarda yasak. Ama oradaki balıkçılar da şikayet ediyor sürekli olarak. Yasak yerde trol çekiliyor diye. Evet. Koruma alanları içerisinde yasak, örneğin Gökova, Göcek gibi yerlerde. Ama işte buralarda da mesela bütün balıkçıların söylediği, fırtınalı havada kimse kontrole çıkmadığı için troller dolaşıyor ve sürekli trol çekiyorlar diye şikayet ediyorlar. Dolayısıyla denetim mekanizması çok organize çalışmayınca ve yasal boşluklar olunca ne yazık ki yasa dışılığın önüne geçmek çok zor oluyor. Yine de en azından bir takım yasal kazanımlar elde etmiş olmak ve onların uygulanmasını talep etmek bile bir aşama gibi görünüyor. Yani bir hiçbir yasal ya da doğru yasal sınırlamaların olmamasındansa olanların uygulanmasını kontrol etmeye çalışmak herhalde özellikle STK'lar açısından daha şey. Tabii, eskisine kesinlikle göre iyi. Artı o boşlukları doldurmak için de bu sefer çalışmalar yapmaya evet. başlanıyor. Yani nerede boşluk var hukuksal olarak, hı-hı. o boşluk nasıl doldurulur? Bununla ilgili işte ilgili kurumlarla görüşme yapıp, onlar hatta bir deniz hukuku uzmanı bulmuştuk. Bu şekilde o kısmını da tabii yürütmeye çalışıyoruz, hı-hı. ama burada kamuoyunun yaratmış olduğu baskı ve kamuoyunun talepleri de bu kampanyada gördük ki son derece önemli. Peki, yani ne kadar çok insan ilgilenip ne kadar çok insan bu konuda üstüne giderse o kadar hızlı ilerliyor bir şeyler. Peki son 2-3 dakika kaldı, bir başka biraz bir konu ama onu da sormak istiyorum. Çünkü bugünkü mesela Guardian'da ya da dünkü İskoçya'da balık çiftliklerinde parazitlere karşı kullanılan tarım ilaçlarının rekor seviyelere vardığı, son kaç yılda diyor işte son 4 yılda %110 arttığı, inanılmaz kimyasal kullanıldığı ve bunun işte denizdeki canlı yaşamı etkilediğine dair bir haber çıktı mesela. Şimdi şu anda ciddi biçimde bir balık çiftlikleri, çiftlik balığı sektörü de oluşmuş durumda Türkiye'de de. Ve bu çok sanki balıkçılığa karşı bir alternatif gibi de görülüyor. Sanki daha ekolojikmiş gibi bir algı da var galiba kamuoyunda. Kısaca balık çiftliklerinin durumu nedir? Aslında Türkiye'de ilginç bir şekilde kamuoyu bu balık çiftliklerinin yaratmış olduğu kirlilik, bu arada tabii bahsettiğimiz balık çiftliklerin sürdürülebilir olmayan balık çiftlikleri. Çünkü akvakültür de sürdürülebilir yapılabiliyor. Bunun örnekleri var. Bizde ise öyle bir yapılanma, öyle bir kriter olmadığı için sadece derinlik, kıyıdan uzaklık ve akıntı hızı kriterleri var bizde balık çiftliklerine yönelik. Başka hiçbir kriter mesela yok. Mesela istediği kadar kimyasal kullanabiliyor mu örneğin pestisit? Tabii bu konuda kimse karışmıyor. Evet. Kullandığı yemi kimse doğru düzgün kontrol etmiyor. Yani zaten bu konuda bir, dediğim gibi, kriter yok. Sadece bu kıyıdan uzaklaştırarak kıyısal alandaki kirliliği, o yoğunluğu engellemeye çalıştılar. Bu da yeterli bir şey değil. Ama bir yandan da balıkçılık sektörü içerisinde en fazla devlet teşviği, devlet kredisi de çiftliklere veriliyor. Ki çiftlikçiler hala tatmin değil. Bu konuda geçenlerde yine gazetelerde haberler çıkıyordu. Yaşar Holding tarafından. Verilen teşvikler yetersiz olduğundan şikayet ediyorlar. Halbuki Türkiye'de akvakültürün bu kadar hızlı ilerlemesinin arkasında balıkçılık sektörü içerisinde en fazla bu sektöre yatırım yapılmış olması var. Ve dediğin gibi stoklar azaldıkça bunu bir bahane olarak kullanıp balık çiftliklerine yükleniliyor. Halbuki bir yandan da kamuoyunda balık çiftlikleriyle ilgili aslında bir bilinç de var. Yani çiftlik balığı çok iyi değildir. İşte bunun içerisinde antibiyotik varmış, işte deniz kirliliğine yol açıyormuş gibi bir bilinç var. Bir de kıyılarda yaşayanlar da kendi görüş alanlarında istemiyorlar tabii, ya da kendi kullandıkları bölgelerde. Evet. Tabii tabii, bu tabii hata çok önce yapıldı. Yani özellikle turizmin yoğun olduğu Ege bölgesinde kıyılarda turizmcilerin de isteği ve teşvikiyle balık çiftlikleri her yere kuruldu. Hiçbir kriter yoktu o vakit zaten. Ve hangisinin nasıl işletildiğine de doğru düz bakılmadı bile. Ondan sonra tabii turizm alanları kirlendiği için bu sefer turizmciler ve orada yaşayan halk ayaklandı. Evet. Ve şimdi derinlik sınırı da o tabii karşı çıkma, protestolar ve talepler yüzünden getirildi. Ama dediğim gibi yeterli kriterler değil bunlar. Yani gözden birazcık uzaklaştırmak sorunu çözmüyor. Yediğiniz balığın ne olduğu önemli. Orada kullanılan ilaç, antibiyotiği, yemin şekli, biliyorsunuz GDO'lu balık yemi bile var artık. Bunlar asıl kriterler olmalı. Ve tabii ki kurulduğu yerin balık çiftliğinin yaratacağı o yoğunluğu kaldırabilecek yapıya sahip olması lazım. Evet. Dolayısıyla yani akvakültür bizde teşviklerle hala desteklenerek büyüyor. Ama buna karşılık hani sürdürülebilir hale getirilmesi için herhangi bir ek kriterler getirilmiyor. O yüzden de biz şu anda Türkiye'deki biçimiyle bu sektörün bu kadar büyümesine kesinlikle karşıyız. Peki. Kaldı ki vahşi stokları önce kurtaralım. Hı hı. Ondan sonra balık çiftliği denen olguya bir daha dönüp bakalım. Peki, çok teşekkürler Banu. Bayağı detaylı bir şekilde konuşmuş olduk. Bir dahaki balık sezonunu beklemeden tekrar görüşürüz. Çok umarım, sağ olun. İyi, verimli ve sürdürülebilir bir sezon geçiririz. Teşekkürler. Kavgasız bir şekilde. Görüşmek üzere. Evet, Greenpeace Akdeniz Denizler Kampanyası sorumlusu Banu Dökmecibaşı ile yeni başlayan balıkçılık sezonunu konuştuk. Gelecek hafta Açık Yeşil'de tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.